นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนิดังดุขขังอริยสัจจังตังโฆปนิดังดุขขสมุทัยโยอริยสัจจังตังโฆปนิดังดุขขนิโรโธอริยสัจจังตังโฆปนิดังดุขขนิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจจันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสธัมโมติเข้าที่ที่นี่เข้าที่ตั้งภาชนะคือกายกับใจเข้าที่นั่งสมาธิฟังธรรมะเดี๋ยวปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยฟังธรรมะปฏิบัติทั้งฟังทั้งปฏิบัติปฏิบัติก็คือทำกำหนดในจิตใจของเรา แต่งกายให้สบายนั่งขัดสมาธิขาขวาวางทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายทั้งกายให้ตรงนี่เรียกว่าเคารพทางกายทางกายให้ตรงให้สงบแล้วก็เคารพทางใจด้วยการรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาสู่ใจฐานแห่งความรู้อยู่ในกายของเราคือใจความรู้อยู่ในกายแต่ส่งสายกระแสคือสัญญาอารมณ์พุ่งออกไปหมายมั่นข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างใกล้ไกลทั่วขอบเขตจักรวาลนั่นเป็นอาการของใจส่งไปรู้ไปคิดไปปรุงไปแต่งที่นี่รวมเข้ามากำหนดเข้ามาปิดสวิตช์ที่ส่งไปไกลๆให้มารู้อยู่ใกล้ๆให้มารู้อยู่ในกายที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าเตรียมภาชนะคือสติระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่ใกล้ๆระลึกรู้อยู่กับกายกับใจใกล้ๆไม่ให้ส่งออกไประลึกตามสัญญาอารมณ์ห่างออกไปนี่เรียกว่ารวมใจรวมความรู้รวมกระแสแห่งความรู้ถอยกลับมาหาตัวเหตุต้นเหตุต้นตอของความรู้คือความรู้ภายในใจของเราสติเป็นนายคุมนี่ว่าสติคุมใจคุมความรู้ไม่ให้ความนึกคิดนึกไปอย่างอื่นนึกคิดก็ให้นึกพุทนึกโทนึกพุทนึกโทรู้พุทรู้โทนี่นึกอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงปลายจมูกอยู่ใต้คางของเรานี่แหละนี่ธรรมะอยู่ตรงนี้ความสุขความสบายอยู่ใกล้ๆตรงนี้เมื่อรวมความรู้มารู้อยู่ใกล้ๆทำความตื่นความระลึกรู้คือสติเป็นนายคุมคุมจิตจิตตังคือผู้นึกคิด ก็ให้นึกพุทโธพุทโธความรู้ก็ให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธอยู่ตรงนี้แหละหูก็สัมผัสกับเสียงกระแสธรรมที่แสดงไปไม่ต้องมากำหนดกับกระแสเสียงที่แสดงกำหนดรู้ที่ใจเสียงนั้นเมื่อผ่านหูเป็นเครื่องรับก็จะบรรจุเข้าไปสู่ใจคือผู้รู้เป็นผู้บันทึกรู้ว่าแสดงอะไรพูดอะไรก็จะบันทึกอยู่ในนั้นแหละจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ไม่ต้องสนใจแต่ให้ดูว่าความรู้ความระลึกรู้กลมกลืนกันอยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้นี่เรียกว่าจิตใจของเรารวมเรียกว่าฟังธรรมะกล่อมใจให้ใจได้รับสันติคือความสงบจากสัญญาอารมณ์อย่างอื่นภายนอกใจเมื่อไม่ฟุ้งซ่านออกไปภายนอกรู้อยู่กับปัจจุบันก็มีความสุขมีความเบานี่เรียกว่าทำกิจการงานตั้งสติตั้งกายตั้งใจให้รวมกันอยู่รวมกันเข้าสู่ความสงบรู้เป็นหนึ่งพุทโธพุทโธพุทโธให้ต่อเนื่องกันไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนเมื่อความรู้เนี่ยรวมเข้ามารู้ตัวเองแล้วเรียกว่ารู้ใจใจรู้ใจใจอยู่กับใจส่วนกระแสธรรมะที่อธิบายไปสัมผัสหูรู้เข้าสู่ใจก็จะเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังความสงบเกิดขึ้นจากการกล่อมด้วยเสียงของธรรมะหรือสงบด้วยการนึกคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธอันเดียวนั่นแหละควบคุมใจใจรู้พุทโธพุทโธคุ้มคืนกันอยู่กับใจเมื่อพุทโธกลมกลืนอยู่กับใจสติระลึกรู้อยู่กับใจปัจจุบันนี่ได้ชื่อว่ารู้ครอบรู้ครอบโลกธาตุโลกธาตุเป็นสมมุติธาตุดินน้ำไฟลมโอกาสโลกโลกคืออากาศผู้ที่ไปสมมุติว่ากว้างว่าไกลคือใจเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สติครอบใจรอบรู้ใจปัญญาก็รอบรู้ใจก็ได้ชื่อว่าสติครอบอยู่ในไตรโลกธาตุทั้งสามหรือปัญญารอบรู้อยู่ในใจได้ชื่อว่ารอบรู้อยู่ในไตรภพทั้งสามเพราะอันนั้นเป็นสมมติสมมติเป็นไตรภพไตรสามภพสามวัฏฏะสามอะไรสมมติทั้งหลายมีใจเป็นตัวเหตุเป็นมหาเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อยู่ที่ใจรวมเข้าใจใจสงบนี่จึงเรียกว่าใจคู่ควรต่อการงานคือการรับรู้ทำให้เกิดปัญญาจากการที่ได้ยินได้ฟังนี่ตั้งฐานรองรับไว้ให้ดี ในวันนี้จะได้นำธรรมะตามสมมุติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็เรียกว่าเป็นสมมุติเนี่ยแสดงวิถีแสดงวิถีของกายของใจของจิตหรือว่าจิตตังคือผู้นึกคิดคำแสดงคำกล่าวเรียกว่าเป็นคำสมมุติสมมุติออกจากกายกับใจหรือว่าขันธ์ห้า ขันธ์ 5ก็อยู่กายรวมอยู่ที่กายกับใจนี่แหละจึงว่าไม่ให้ส่งไปไม่ให้ส่งไปสมมุติไปบัญญัตินอกออกไปนี่จึงว่ารวมมารูปรูปกาย กายคือรูปร่างประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมประกอบด้วยธาตุสี่แล้วก็มีใจเป็นปฐมเหตุปฐมภพปฐมชาติเป็นต้นของภพต้นของชาติคำว่าชาติคือการเกิดเมื่อมีการเกิดขึ้นมันก็มีความดับนี่เกิดดับนั่นก็เป็นสมมุติก็มีใจนี่แหละเป็นผู้รู้รู้ว่าเกิดดับรู้อะไรเกิดรู้อะไรดับรู้ทุกข์ที่นี่รวมเข้ามาธรรมะคือของจริงธรรมะคือของจริงเลยแก่ทุกข์นี่ในอริยสัจที่พุทธเจ้าทรงแสดงในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแสดงอาการที่มันเกิดขึ้นอยู่กับรูปกับนามคือกายใจของเราความทุกข์คือความทนได้ยากตังโคปนิดังดุขขังอริยสัจจังความจริงคือทุกข์นี่มีอยู่ทุกตัวตนคนสัตว์บรรดาที่เกิดมามีกายกับใจแล้วทุกกายนั่งนานก็เหนื่อยเหน็บเป็นเหน็บเป็นมึนอันนี้ก็คือทุกข์แล้วทุกกายทุกใจเมื่อกายเมื่อทุกข์แสดงขึ้นที่กายทุกใจก็เกิดขึ้นก็แสดงขึ้นที่ใจเหมือนกันเกิดความกวนกวายใจละสิพอรู้สึกว่าร่างกายเป็นเหน็บมึนเจ็บปวดใจก็กระวนกวายอยากให้ทุกข์นั้นดับไปอยากให้ความไม่สบายนั้นดับไปอยากให้ความสบายเกิดขึ้นนี่เรียกว่าเกลียดทุกข์เกลียดทุกข์ชอบสุขหรือยินดีกับความสุขเมื่อเกลียดทุกข์ยินดีกับความสุขก็ยิ่งเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกเพราะเมื่ออยากให้ทุกข์หายไปทุกข์ก็ไม่หายเพราะมีความอยากอยู่ความอยากเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็กลายเป็นความทุกข์เพราะอยากให้ทุกข์หายเพราะอยากให้สุขเกิดขึ้นนี่จึงเป็นความกังวลเพราะฉะนั้นทุกข์นี่มันมีประจำธาตุประจำขันธ์ประจำกายประจำใจทุกข์ของธาตุเมื่อมันรวมกันอยู่แล้วมันก็อยู่ไม่ได้นานมันก็สลายจากกันนั่นคือความทุกข์ประจำธาตุดินน้ำไฟลมที่รวมอยู่ในกายของเราเนี่ยในร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกลมกลืนกันอยู่ในร่างกายของเรามีความอบอุ่นในกายมีความเย็นความซึมซาบในกายธาตุน้ำสิ่งข้นแข็งก็เป็นธาตุดินมันมีทุกข์อยู่ในตัวเขาเพราะอยู่ไม่ได้นานสักหน่อยมันก็สลายจากกันนี่คืออาการแห่งความเป็นทุกข์คือความไม่เที่ยงเมื่อมันเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละคือมันแปรปวนเมื่อมันแปรปวนมันก็เป็นทุกข์เนี่ยเมื่อมันเป็นทุกข์เมื่อมันแปรปวนมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรเรียกว่าอนัตตาอนัตตากายอนัตตาจิต อนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณทุกอย่างไม่เป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นเป็นเพียงสมมุติเฉยๆนี่ความจริงของสัจธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ท่านว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ขณะนี้กำหนดรู้พุทโธพุทโธพุทโธนั่งไปนานๆเนี่ยมันจะมึนมันจะเจ็บจะปวดก็ให้กำหนดรู้ทุกข์ว่าเออนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเขาก็จะแปลสภาพไปตามหน้าที่ของเขาแหละอันเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเขาก็จะหายไปเดี๋ยวเขาก็จะเกิดสุขมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้นี่อาการของความทุกข์ถ้ากำหนดรู้ทุกกายทุกใจทุกใจเพราะใจนี่ไปกระวนกระวายไปปรุงไปแต่งเกิดความอยากขึ้นที่ใจจึงเป็นความทุกข์ใจถ้าใจไม่มีอาการเหล่านั้นทุกเกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นทุกสัมผัสกับกายไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจก็ดูธรรมชาติแห่งทุกขเวทนาหรือสุขเกิดขึ้นก็ธรรมชาติของสุขเวทนาที่สลับสับเปลี่ยนกันอยู่อันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรสุขก็ไม่ใส่ใจทุกข์ก็ไม่ใส่ใจรูปก็เป็นธรรมชาติรูปไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลตัวตนเราเขานี่ใช้ปัญญาพิจารณาแต่ว่ากำหนดรูปทุกข์นี่เป็นของจริงสมุทัยสัตว์ของจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความอยากนั่นจึงว่ามันไปเพิ่มความทุกข์นั่นแหละเมื่อเกิดความอยากมันไปเพิ่มความทุกข์ทุกข์โดยสัจจะของเขาเรานั่งนานๆร่างกายมันกดทับกันเส้นเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็มีปฏิกิริยานี่เรียกว่าทุกข์ในขันที่ถ้าในใจของเราถึงพร้อมด้วยสติและปัญญารู้ความจริงของทุกขสัตว์ทุกความจริงในกายในขันในรูปประขันก็ไม่เกิดความอยากเมื่อไม่เกิดความอยากก็ไม่มีเหตุให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นเพียงทุกขสัตว์ทุกในความจริงของขันเกิดขึ้นมันก็ดับไปถ้ามาเกิดความอยากในจิตอีกนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดหรือว่าเหตุให้ทุกข์เพิ่มมากขึ้นให้เกิดความกวนกวายเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเพิ่มขึ้นเพราะความอยากให้ทุกข์นั้นหายไปนั่นแหละนี่เดี๋ยวสมุทัยแล้วอยากให้สุขเกิดขึ้นอยากให้มีแต่สุขอย่างเดียวแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับขันนี่เขาจะต้องมีสุขมีทุกข์ผสมผสานกันอยู่เมื่อเข้าใจความจริงแล้วไอ้ความอยากจะให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์มันก็จะหายไปเพราะมีปัญญาเข้าใจในสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันไม่เป็นตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้นี่ท่านเรียกว่าให้ละสมุทัยคือละความอยากก็มารู้เท่าความอยากนั่นแหละการละรู้เท่าสอนใจด้วยปัญญาแล้วมันเข้าใจมันก็จะวางไม่มีความอยากให้มี ให้เป็นก็ไม่มีอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นก็มีเหลือแต่ธรรมชาติรู้คือความรู้คือใจเฉยๆนี่ก็ไม่มีสมุทัยก็ไม่มีทุกข์ในจิตอีกทุกข์ในกายก็เป็นสภาพของเขาเป็นความจริงของเขาทุกข์ในจิตไม่มีเพราะละสมุทัยคือตัณหาความอยากเนี่ยเมื่อละสมุทัยทุกข์ก็ดับไปเดี๋ยวเป็นนิโรธนิโรธสัตว์อาการแห่งความดับทุกข์อาการแห่งความที่ทุกข์ไม่มีมันก็เป็นความสุขมันก็เป็นความปกติเรียกว่านิโรธความดับทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัตินี่แหละเมื่อมันละสมุทัยไม่ได้จะละเฉยๆเนี่ยมันละไม่ได้จะบอกว่าให้มันละให้มันละไม่ต้องอยากให้มันวางไม่ต้องไปอยากเฉยๆดิจะไปนึกเอาเฉยๆเนี่ยมันละไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเจริญมรรคมรรคปฏิปทาคือเจริญสติเนี่ยใช่ไหมกำหนดพุทโธพุทโธให้แน่วแน่วแน่วในอารมณ์มันเดียวเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าเจริญมรรคหายใจเข้าลู่หายใจออกลู่หายใจเข้าลู่หายใจออกลู่ลู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้เผลอไม่ให้สติเผลอถ้าสติไม่เผลอได้เรียกว่าสติมีกำลังเป็นสัมปชัญญะนี่คือการเจริญมรรคเมื่อจิตมีสติแน่วแน่มั่นคงทุกเวทนาอะไรมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปอยากไม่ได้ไปใส่ใจไม่ได้ไปสัมปยุตรู้อยู่แต่กับความรู้รู้อยู่แต่กับลมหายใจเข้าหายใจออกสติต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องก็เป็นสมาธิก็เป็นการเจริญสมาธิมรรคมรรคคือสมาธิอันชอบคือความตั้งมั่นด้วยความรู้ตั้งมั่นด้วยสติที่ระลึกรู้รอบรู้นี่เมื่อสติมีกำลังสมาธิมั่นคงสุขเกิดขึ้นสุขดับไปทุกเกิดขึ้นทุกดับไปเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของขันห้าคือเวทนาเวทนาสามเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆไม่มีปัญหาเมื่อเจริญมรรคนี่ให้กล้าถึงพร้อมด้วยสติและสมาธิมั่นคงแน่วแน่รู้ความจริงของเวทนาสามคือสุขและทุกข์ไม่หลงในสุขและทุกข์เป็นเพียงสิ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่เมื่อเจริญมรรคให้กล้าก็ทำลายความอยากทำลายตัณหาตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความอยากไม่เกิดตัณหาสามไม่มีไม่เกิดขึ้นมีแต่สติสมาธิและก็เจริญปัญญาถึงพร้อมด้วยธรรมาวุธทั้งสามประการคือสติวุธพุทธสมาธิวุฒิปัญญาวุฒินี่แหละทำลายความหลง ทำลายความอยากเพราะทำให้แจ้งซึ่งความรู้เป็นญาณทัศนะญาณังอุดัปปาดิจักขุงอุดัปปาดิญาณังอุดัปปาดิปัญญาอุดัปปาดิอาโรโกอุดัปปาดิจักขุคือตาตาใจตาใจสว่างด้วยญาณที่เจริญสติสมาธิและปัญญาให้กล้าให้ต่อเนื่องกันเดี๋ยวมีปัญญาญาณทัศนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดดับไปเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันจะประชุมรวมลงที่ใจคือธรรมชาติรู้นี่นี่เมื่อเจริญสติสมาธิและปัญญาให้เต็มรอบปัญญาคือความเห็นนั่นเห็นแจ้งรู้แจ้งรู้นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ร่างกายของเราเกิดขึ้นมาหรอประกอบด้วยธาตุแล้วมันก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็แก่แปรปรวนไปเกิดแล้วก็ตายไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรต้องสู่ความเป็นธาตุเท่านั้นเป็นดินน้ำไฟลมคือเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นธรรมะอย่างนั้นคือดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นธรรมชาติคำว่าดินน้ำไฟลมก็เป็นสมมติคำสมมติที่เราสมมติกันแล้วก็พูดให้เข้าใจถ้าไม่สมมติเขาก็ไม่มีอะไรนะจึงว่าไม่มีอะไรไม่เป็นดินไม่เป็นน้ำไม่เป็นลมไม่เป็นไฟแต่เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอาการร้อนเป็นอาการซึมซาบเป็นอาการหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นจริงของธรรมะเมื่อสติสมาธิและปัญญานี่แหละปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมน่ะมันจะครอบคำว่าธรรมะธรรมะคือสติเป็นธรรมาวุธสมาธิเป็นธรรมาวุธปัญญาเป็นธรรมาวุธนี่เป็นมรรคเรียกว่ามรรคปฏิปทามรรคควรเจริญให้มากได้เจริญให้มากแล้วเมื่อเจริญให้มากความระลึกรู้ความรู้ความตื่นความเบิกบานก็เป็นที่ใจมีอาการรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นที่ใจคือรู้ความจริงทั้งหมดบรรดาในสมมุติรู้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกรู้โลกคือพื้นแผ่นดินรู้โลกในตัวของเราก็คือดินน้ำไฟลมในร่างกายของเรารู้อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่มันสัมผัสกับอายตนะภายนอกรู้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ละสิ่งแต่ละอันมันไม่มีอะไรเป็นอะไรเนี่ยร่างกายของเราเนี่ย มันก็มีเท่านั้นเท่าที่เรารู้ๆเห็นอยู่นี่แหละเมื่อมันมีการประชุมการเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเจริญขึ้นเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นเป็นจุดเป็นต่อมเล็กๆน้อยๆเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาจนมาแยกรูปแยกลักษณะตามเชื่อตามพันตามกรรมกรรมพันธุกรรมเป็นพันของสัตวโลกพันแห่งความเป็นมนุษย์ก็เป็นแบบที่อย่างพวกเราเป็นพันของสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเป็นสุนัขเป็ดไก่อะไรเขาก็เป็นตามนั่นแหละตามพันธุ์ของเขานั่นเป็นตามพันธุ์ส่วนรูปนี่แต่ใจนั่นใจนั่นเป็นพันธุ์เดียวเป็นพันธุ์รูปเป็นธรรมชาติรูปพันธุ์ของกรรมนั่นก็คือการกระทำการกระทำการยึดการติดประชุมเข้าไปหาใจพันธุ์ของกรรมนั่นรวมเข้าไปหาใจมีใจเป็นที่รวมพืชพันธุ์ของกรรมที่นี่ก็มีกรรมนำไปกรรมกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมก็เป็นกิเลสหมุนกันอยู่ด้วยกันล่ะกรรมกิเลสคืออวิชชาคือความไม่สะอาดความมืดความมืดเหมือนกันกับควันหมอกมันเป็นของดำของมืดเมื่อมันไปปิดสิ่งที่สะอาดมันก็มัวหมองไปด้วยนี่ใจเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่แต่ยังเจือปนอยู่ด้วยธรรมชาติมืดก็เลยมืดยังไม่สว่างเต็มที่สว่างนิดๆหน่อยๆยังว่ารู้เรื่องนั่นเรื่องนี่รู้ได้แต่ยังรู้ไม่จริงรู้ยังไม่ลงถึงความจริงต่อเมื่อมาเจริญมรรคนี่มรรคควรเจริญให้มากมาเจริญสติฝึกซ้อมสตินี่แหละให้มันต่อเนื่องระลึกรู้ต่อเนื่องกันเป็นปัจจุบันมันจึงจะเป็นการรวมของธรรมชาติรู้เข้าสู่ความรู้อันเดียวมันจึงจะแยกสิ่งที่ปกคลุมออกไปรู้แนวรู้รอบรู้ตัวเองนั่นมีกำลังที่นี่วิตกวิจารณ์น้อมไปในการพิจารณาเนี่ยมีความรู้ตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแยกแยะใช้ปัญญาที่เดินปัญญามาแยกดินแยกน้ำแยกลมแยกไฟแยกสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาด้วยปัญญาเมื่อปัญญาที่มีสติแน่วแน่มีสมาธิคือความไม่วอกแวกไม่งอนแงนค่อนแคนของใจล่ะเพ่งอะไรพิจารณาอะไรก็จะเข้าใจรู้แจ่มแจ้งชัดเจนในเหตุและผลนั่นจึงเรียกว่ารู้วางได้จะรู้วางได้ด้วยปัญญาด้วยปัญญาชอบปัญญาที่เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นทุกขังความทนอยู่เป็นปกติไม่ได้เห็นความไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นด้วยปัญญาว่าไม่เที่ยงจริงไม่ใช่ตัวตนจริง เป็นทุกข์จริงทนอยู่ได้ยากจริงเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นด้วยปัญญาก็เรียกว่ามีญาณวิเศษญาณทัศนะนั่นแหละญาณนั่นแหละเป็นตัวธรรมลายความมืดทั้งหลายทำลายความหลงทั้งหลายแล้วทุกข์ทั้งหลายจึงจะสิ้นสุดไปทุกกายทุกใจจึงจะสิ้นสุดไปได้ด้วยธรรมาวุธคือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมนี่เมื่อรู้ธรรมของจริงรู้อริยสัจธรรมของจริงคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยทุกข์ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แจ้งชัดเจนแล้วเข้าใจแล้วว่าทุกข์อะไรเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์หรือสมมุติเป็นทุกข์ได้กำหนดรู้เข้าใจแล้วสมุทัยความอยากควรละได้ละแล้วละด้วยมรรคคือการเจริญสติและสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งแก่มแจ้งแล้วนี่ได้ละสมุทัยด้วยมรรคแล้วนิโรธควรทำให้แก้งได้แก้งด้วยอำนาจของมรรคข้าปฏิปทาที่เจริญให้ปัญญาแก่มแจ้งแล้วจริงว่านิโรธควรทำให้แก้งทุกข์ก็ไม่มีเมื่อทำให้นิโรธแจ้งแล้วด้วยการเจริญมรรคให้เต็มที่นี่การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่เป็นภายในเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงส่วนธรรมที่ให้บรรเทาทุกข์ทำความเข้าใจในโลกกระทำแปดพุทธเจ้าทรงแสดงโลกกระทำแปดผู้ใดเข้าใจในโลกกระทำแปดย่อมเป็นมงคลเป็นความสุขความเจริญอุดมมงคลในกายใจเรียกว่าบรรเทาทุกข์บรรเทาทุกข์ลงได้พุทธะโลกธรรมเมหิ โลกธรรมแปดมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขและทุกข์นี่ธรรมประจำโลกธรรมประจำการเกิดขึ้นมามีรูปนามกายใจอาศัยกันอยู่นะจะต้องเจอจะต้องเจอความจริงคือธรรมประจำโลกแปดอย่างเนี่ยท่านจึงเรียกว่าธรรมประจำโลกแปดโลกธรรมแปดเกิดแล้วก็เสื่อมก็ตายนี่ก็เหมือนกันได้แล้วก็เสียไปอะไรอะไรทั้งหมดล่ะขึ้นชื่อว่าได้ถ้าว่าได้แล้วก็ต้องเสียถ้าไม่มีได้ก็ไม่มีเสียนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำสติปัญญาพิจารณาให้เข้าใจในธรรมขั้นพื้นฐานรูปความเป็นจริงในโลกนี่อยากได้ลาภก็ได้แต่ได้แล้วก็เสื่อมบางทีก็ไม่ได้อยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ดิ้นรนแสวงหาก็ได้ได้แล้วก็เสื่อม บางทีก็แสวงหาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันเป็นสภาวะที่ตกอยู่ในกฎของอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนสรรเสริญเยินยอเดี๋ยวก็ตำหนิติเตียนเนี่ยมันจะเป็นคู่กันอย่างเดี๋ยวก็สุขกับทุกข์สุขกายทุกข์กายสุขใจทุกข์ใจนี่ถ้ายังอยู่ในสมมุติเนี่ยอยู่ในสมมุติอยู่ในโลกสามเนี่ยยังมีการก่อเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามกามมาพบรูปประพบรูปพบเรียกว่ารูปพบสามมีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งจะต้องไม่พ้นจากโลกธรรมแปดนี่ไปได้ให้ศึกษาให้ภาวนากำหนดรูปทำประจำโลกจะบรรเทาทุกข์บรรเทาความโศกความเสียใจผู้รู้โลกกระทำทั้งแปดเนี่ยเข้าใจในโลกกระทำทั้งแปดจึงเป็นอุดมมงคลพุทธสะโรกธรรมเมหิจิตตังยสนะกัมปติอโศกังวิระชังเขมังผู้ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจจึงเรียกว่าเป็นความสุขเป็นความเจริญให้เข้าใจในโลกปฏิบัติภาวนาให้เข้าใจในโลกกระทำแปดให้เข้าใจในอริยสัจธรรมทั้งสี่จึงจะบรรเทาทุกข์ในโลกนี้หรือจึงจะทำความแจ่มแจ้งทำความพ้นไปจากทุกข์ทางจิตใจด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงรวมว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เอาธรรมคือกายกับใจปฏิบัติเพื่อให้มีสติธรรมจึงต้องเจริญภาวนาสมถะธรรมกำหนดบริกรรมภาวนากำหนดรูปลมหายใจเป็นอารมณ์ให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องจนไม่มีการไม่มีเวลาที่ท่านเรียกว่าอาการิโกคือมันต่อเนื่องจนไม่มีการเวลาไม่มีสมมุติบัญญัติมันเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าอาการิโกสติเป็นคู่ของใจสมาธิอาการแห่งความตั้งมั่นของใจใจก็เกิดความตั้งมั่นนี่สมถะธรรมฝึกให้จิตใจเป็นตัวของตัวเองมีกำลังสติกำลังสมาธิรักษาตัวเองจึงว่าธรรมรักษาใจคือสติธรรมสมาธิธรรมเป็นที่พึ่งของใจคือธรรมชาติรู้เนี่ยรู้อยู่ด้วยความมีสมาธิความมีสติจึงว่าเป็นธรรมคุ้มกันธรรมไม่มีสติไม่มีสมาธินั้นก็ฟุ้งซ่านนะทีนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งไปไม่มีขอบไม่มีเขตออกนอกขอบเขตนอกจักรวาลคือนอกจากความรู้ของตนเองออกไปแล้ว มันก็ไม่มีความสุขหรือไม่แต่จะเกิดความทุกข์มีแต่จะเกิดความปุงฟุ้งตามสังขารยิ่งคิดยิ่งปุงยิ่งฟุ้งยิ่งทุกข์ไปเลยสังขารยิ่งกังวลไปล่ะ นี่รวมเข้ามาฝึกสติสมาธิฝึกปัญญามีเท่านี้มีเท่านี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้กว้างขวางไม่ได้มากมายอาการอย่างอื่นอันนั้นเป็นอาการเป็นกิริยาเป็นเหตุจะให้ธรรมเสื่อมให้ธรรมเศร้าหมองเพราะความเผลอเลอเพราะความไม่มีความเพียรไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในการฝึกในการปฏิบัติมันก็เสื่อมมีศรัทธาเชื่อมั่นในการฝึกจิตฝึกใจของเรานี่แหละเบื้องต้นอันดับแรกก็ฝึกให้มีสมาธิเป็นเพียงสองของใจเห็นว่ามีความตั้งใจมีความจงใจยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติเป็นธรรมคุ้มครองใจจนเป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวท่านว่าสติสัมปชัญญะรู้การยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมานึกคิดรู้เหตุรู้ผลของการนึกการคิดรู้เหตุรู้ผลของการกระทำทางกายการกล่าวทางวาจาเนี่ยอันหนึ่งว่าทำเป็นเครื่องคุ้มครองเนี่ยเมื่อมีสติสมาธิเป็นเครื่องคุ้มครองเจริญปัญญาวิปัสสนาคือการสอดรู้สอดเห็นเหตุผลรู้ทันความนึกความคิดรู้ทันความอยากรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสัมผัสกายสัมผัสใจรู้อะไรต่ออะไรก็ไม่ใช่ใจของเราจึงว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนใจต่างหากใจเป็นธรรมชาติรู้ต่างหากย้อนสุดท้ายก็รู้ใจนี่ก็ไม่ควรยึดว่าเป็นตัวตนอีกก็เป็นเพียงธรรมชาติรู้นี่แหละปัญญาเมื่อมันรู้แจ้งเข้าไปรู้กายรู้ใจเห็นว่ารู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์รู้เกิดรู้แก่รู้เก็บรู้ตายรู้ได้รู้เสียรู้สรรเสริญรู้นินทามันเข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันก็วางทั้งนั้นแหละไม่มีปฏิกิริยาที่จะให้เกิดความทุกข์ภายในใจเพราะอาศัยวิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาปัญญาการใคร่ควรพินิจพิจารณาจนรู้ละเอียดรู้ความจริงละเอียดเข้าถึงใจแล้วนี่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมะเพื่อให้มีความสุขกายสุขใจให้มีความสุขในปัจจุบันแต่ในเบื้องหน้าถ้าหากว่ามันยังไม่สิ้นสุดทุกโดยสิ้นเชิงก็จะเป็นบารมีเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปจนกว่ามันจะสิ้นทุกสิ้นความลุ่มหลงมีปัญญาแจ่มแจ้งอาศัยปฏิบัติธรรมจากการได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังนี่แหละเช่นการสวด มนต์ก็เรียกว่าสวดธรรมะที่เราสวดธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรตังโคปนิดังดุขังอริยสัจจังตังโคปนิดังดุขะสมุทัยโยอริยสัจจังตังโคปนิดังดุขะนิโรโธอริยสัจจังตังโคปนิดังดุขะนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังธรรมคือข้อปฏิบัติเพื่อให้รู้สุขรู้ทุกข์นี่แหละทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญให้มากทำให้มากได้ยินจากการสวดก็น้อมเข้ามาพินิจพิจารณาอันก็เป็นนิสัยปัจจัยแห่งปัญญาเช่นตัวอย่างว่าผู้มีนิสัยคุกเข้าอยู่กับเรื่องอะไรนี่พระพุทธเจ้าทรงยกเหตุอันนั้นขึ้นเพื่อให้น้อมพินิจพิจารณาเหมือนอย่างพวกสดินพันสามบุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารรวมเป็นพันสามพวกนี้เคยบูชาไฟอยู่กับไฟจุดไฟสวดมนต์อยู่กับไฟเพ่งอยู่กับไฟรู้อยู่กับความร้อนพระพุทธเจ้าจึงเอาเหตุแห่งความร้อนทรงแสดงเหตุที่มันให้ร้อนอยู่ภายในใจจึงว่าราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาความหลงนี่เป็นไฟความอยากทะเยอทะยานเป็นไฟเรียกว่าโลภะความโกรธเกลียดเป็นไฟนั่นจึงให้น้อมเข้ามาดูเหตุคือความโลภโกรธหลงมันเกิดอยู่ที่ใจมันปกคลุมอยู่ที่ใจเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ก็สลัดแต่ก่อนไม่เห็นโทษเข้าใจว่าความโกรธนี่มันดีจึงชอบโกรธจึงนิยมโกรธโกรธเมื่อไรมันก็ร้อนความโลภความอยากความทะเยอทะยานมากๆมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ได้สำเร็จตามความประสงค์แต่ที่จริงมันเป็นความร้อนเมื่อทะเยอทะยานมากเท่าไรก็ยิ่งร้อนมากแต่เมื่อมารู้เหตุมันก็มาละความโลภละความโกรธความหลงด้วยปัญญาญาณทัศนะที่รู้เหตุและผลตามเป็นจริงเรียกว่าถอนความโลภความโกรธถอนความอยากด้วยธรรมคือปัญญาก็เหลือแต่ใจที่รู้เป็นปกติอะไรสัมผัสเข้ามาก็รู้อันไม่เที่ยงทุกอย่างแล้วสิ่งที่มาสัมผัสนั้นเที่ยงอยู่เฉพาะความรู้ธรรมชาติรู้เป็นสิ่งที่เที่ยงเท่านั้นนี่เกิดปัญญาได้ด้วยสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าจึงยกเรื่องไฟแสดงหรือบางคนก็แสดงอายตนะมีภิกษุพวกหนึ่งแต่ก่อนเคยเป็นไก่ไปอาศัยอยู่ข้างกุฏิพระแต่ละวันพระก็สวดมนต์สวดธรรมะอายตนะ6โสตายตนังสัทธายตนังคานายตนังคันธายตนังสิวหายตนังกายายตนังมนายตนังพระท่านสวดอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะฟังทุกวันก็มีความซึมซาบอยู่ในความรู้ในใจนั่นที่ต่อเมื่อมาเกิดเป็นภิกษุในพุทธศาสนาพุทธเจ้าจึงพิจารณาพระจำนวนนี้แต่ก่อนเคย เป็นไก่ได้ฟังพระสงฆ์สวดเกี่ยวกับเรื่องอายตนะพุทธเจ้าจึงยกอายตนะอายตนะมันไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงกินก็ไม่เที่ยงลิ้นก็ไม่เที่ยงรสสัมผัสลิ้นก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงสัมผัสกายก็ไม่เที่ยงใจความรู้นึกคิดก็ไม่เที่ยงอารมณ์สัมผัสใจก็ไม่เที่ยงปัญญาอย่างทราบตามก็เห็นอายตนะเป็นสิ่งไม่เที่ยงแสดงอายตนะเป็นธาตุจักขุธาตุรูปาธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาธาตุโสตวิญญาณธาตุตาก็เป็นธาตุรูปก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุเสียงก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุกลิ่นก็เป็นธาตุลิ้นก็เป็นธาตุรสสัมผัสลิ้นก็เป็นธาตุกายก็เป็นธาตุผัสสะสัมผัสกายก็เป็นธาตุใจคือมโนคือใจก็เป็นธาตุเป็นธาตุรูปอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นธาตุปัญญาอย่างรู้ตามก็ถอนความหลงที่มันยึดมันติดว่าเป็นตัวเป็นตนแน่จึงว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่ความรู้ในสัจธรรมตามเป็นจริงก็พ้นทุกข์ไปได้นี่ด้วยการปฏิบัติตามธรรมะนี่แหละแม้แต่การได้ยินได้ฟังแล้วเราก็มาปฏิบัติเนี่ยมาเจริญภาวนาเจริญสติสมาธิปัญญาหรือมาเจริญศีลรักษาศีลเจริญทานเสียสละเรานี่มันเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดทุกข์โดยชอบในที่สุดนี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลก็มีกายใจของเรานี่แหละเป็นตัวเหตุเป็นตัวตั้งแล้วก็สร้างสติสมาธิปัญญาดังที่กล่าวมาเจริญสติแล้วก็พิจารณาโลกธรรม8สิ่งที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปเราอาศัยโลกอย่างนี้ใจกับกายอยู่ด้วยกันจึงต้องอาศัยโลกจึงอาศัยโลกกระทำทีนี้ก็ให้ใจรู้ความกินของโลกกระทำจึงจะไม่เป็นทุกข์มาทับถมใจให้หนักหน่วงแล้วก็จะเจริญทำในธรรมให้ละเอียดเข้าไปจนรู้โลกกระทำแล้วก็รู้ธรรมความเป็นจริงของธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือรูปกายรูปใจตามเป็นจริงถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจทั้งหมดได้ถึงความสุขอันเกษม ได้นำธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจมาแสดงแนะนำเพื่อเป็นเส้นทางแห่งการเจริญเมตตาภาวนาปฏิบัติต่อกายใจได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนายิโกน้อมเข้าสู่ใจแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติทำในใจทำในสติทำในปัญญาทำในกายในใจต่อเนื่องกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยด้วยความไม่ประมาทต่อแต่นั่นไปก็จะประสบพบความสุขโดยธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาจงรวมเป็นพระเป็นกำลัง หนุนนำบารมีศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าโดยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติและปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมแล้วขอความสุขสวัสดีอันนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ